długopis i przeglądam kartek stertę. Znajduję czystą pośród nich i gdzieś kopertę. To szare popołudnie między grudniem a styczniem. Chcę pisać ten list nawet hipotetycznie. Nawet gdy miejsce zamieszkania adresata to adres mój, mojej siostry i adres brata. To strata czasu, wiem, ale odtworzenie zdarzeń w głowie może dać mi to, co daje spowiedź. Odbiorcą tego listu jesteś ty, czyli ja, dużo młodszy. Drzemie w tobie jeszcze nienawiści, pasji, odczyn. Powód tego listu masz, by cię ostrzec. Dowód to instruktaż, te sytuacje są już dla mnie dużo prostsze. Piszę, bo to jakby standard, więc szybko otwórz tą kopertę, jest tego warta. I tak, słuchaj. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Bo znam szereg spraw, o których nie mogę zapomnieć. Drogi Piotrze, ja napiszę raczej: ej Piotrek, zastanawiałem się długo, czy spisać twój portret w formie listu, w formie tych słów, które nie są pisane za urzędowych biurek, które biorą nade mną emocje i nie intelekt. Bo do powiedzenia mam ci zbyt wiele. Weź uprości, wiem co to masz w ręku, list przyszłości. Ktoś ci powie daj spokój, ale ty użyj wyobraźni. Przeczytaj listy, szybko zaśnij. Teraz masz chyba jakieś 14,5 roku. Blask ocen gaśnie wokół ciebie w full focus. Wokół atmosfera, ej ucz się bez ustępstw. Oni nie wierzyli, ja mówię bądź oszustem. Wciąż bądź sobą, chłystek, który rusza głową. Pierdol system, lecz rób to stylowo. I pamiętaj, nie bądź taki weter młody. Ta laleczka ci przekręci, nim ją zdąży zdobyć. Teraz wiem i ty wiesz, zostaw ją jak mówię. Podpisano Mesta 20, proszę uwierz. Aha, wiesz. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Bo znam przebieg spraw, o których nie mogę zapomnieć. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Bo znam przebieg spraw, o których nie mogę zapomnieć. Chcesz pojechać za granicę za nią? Nie jedź, wiedz, że już niedługo nieczysto zagad twój anioł. W środku mówi sobie z namią, skucha. Długo będziesz trawił ten gogę czy puchek, prawdę. Nie wyrzucisz tego jednym haftem. Opuść na to ciężar zapomnienia, zasłoń i uświadom sobie. Do ciebie jej uczucie zgasło i powtarzaj hasło. Wzmocnij się jak Mike Tyson. Frakt na nakazy, mów strajk, wajzo. A pamiętasz typów deł? Przestań się oglądać, co jeden lepszy eunuch. Ktoś potem, kto myśli, że cię zna, wciśnie cię w fotel mówiąc przestań grać. Jesteś typem romantyka, jak Izoldy Tristan. Nie pasujesz na rapera i ten śmieszny freestyle. Stani powiedz, weź się udław. Jego wyższość to łamliwe szczudła. To ostatni apel, możesz pióro ostre mieć jak skalpel. Nie przestawaj pisać i bądź twardy, trudny czas się zbliża. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Bo znam przebieg spraw, o których nie mogę zapomnieć.